Tervehdys. Miten on asiat siellä päin maailmankaikkeutta? Kiinnostaako elämä? No, mulla on sulle ehdotus. Suunnitellaan utopiaa. Etsitään totuuksia. Ja vaikka todennäköisyydet, kuinka olisi meitä vastaan, ja onnistuminen tuntuisi heikolta, niin koitetaan toteuttaa joitakin utopistisia ideoita. Mutta siis millaisia ne ideat vois olla? Mekin saatetaan olla ihan eri mieltä siitä, mikä on ihanteellista. Utopioitahan voi kehitellä kaikenlaisia. Siksi mä toivonkin, että sä lähdet mun kanssani tutkimusmatkalle. Kyllä, elämää tutkin. Löytyykö sulta leikkisää mieltä, eläytymiskykyä? Katsos, kun mä aion lähteä tutkimusmatkalle toiselle aikakaudelle. Edelliseen elämääni, jos sallit tällaisen ajattelutavan. Kyse ei siis ole vaan mun elämästäni, ei todellakaan. Mä uskon, että matkasta tulee kiehtova. Hyvin monipuolinen. Tongitaan menneisyyttä ja jaetaan ajatuksia. Aikamatka on aika hyvä tapa tutkia maailmaa ja kerätä tietoja, mun mielestäni. Me voidaan yhdessä jo kuolleiden kanssa kartoittaa ihanteita ja etsiä niille oikeutusta. Opitaan ehkä ymmärtämään toistemmekin ihanteita. Sietään ties mitä mielipiteitä. Ja saadaan eväitä pärjätä todennäköisyyksiä vastaan. Ajattele, että voit luovia elämässä siihen suuntaan, mihin ihanteet mieltä kutsuu. Ei meidän lopulta tarvitse olla samaa mieltä. Kunhan syvennytään asioihin ja katsotaan, mihin se johtaa. Mitä on faktat? Paitsi että, miten uhmata todennäköisyyksiä, jos niitä ei ole? On vaan kohtalo, jota et tunne. Saiko vapaa tahto vai vääjäämätön kohtalo sut klikkaamaan tämän tiedoston auki? Illuusio omasta tahdosta on aika hyvä vai mitä? Mutta kukaan ei osaa ennustaa tulevaisuutta, ei täsmälleen. Ja se jättää tilaa todennäköisyyksille ja vaihtoehdoille. Siksi mä pidän kiinni siitä, että meillä on vaihtoehtoja ja mahdollisuus valita. Pääset siis aika matkalle, jos tahdot. En tiedä, mihin tää lähtee etenemään lopulta, mutta seuraavat minuutit sisältää alustavaa informaatiota tutkimusmatkasta. Ja joitain ajatuksia vaikutusvallasta. No niin. Me aloitamme matkan 1700-luvulta. Ja siihen on syynä se, että 260 vuotta sitten syntyi eräs henkilö, jonka elämä, kaikkine seikkailuineen, on tutkimusretken kehyskertomus. Eräänlainen reittisuunnitelma, josta rönsyilee kyllä monenlaisia sivupolkuja. Saat siis kuunnella tarinaa, mutta et ainoastaan tarinaa, muutakin on luvassa. Elävän ja elävien olentojen ihmettelyä. Tutustutaan jo toteutuneisiin ja uhkaaviin sukupuuttoihin, sivilisaatioiden kohtaloihin, vallankumouksiin, murhiin. Toisin sanoen, me yritetään selvittää, keitä me ollaan ja miten me ollaan päädytty tähän hetkeen. Ja se utopia, josta on ollut puhetta. Niin, mihin me ollaan matkalla? Sitäkin yritetään selvittää. Kuin myös sitä, voidaanko tulevaisuuden suuntaan vaikuttaa. Ja nimenomaan me. Meidän periaatteessa muutetaan maailmaa koko ajan, joten millaista tulevaisuutta sä haluat olla mukana luomassa, kun kuitenkin vaikutat siihen koko ajan? Mutta se vaikutusvalta, onko meillä sitä? Ja mitä se lopulta on? Mietitään asiaa. Mä pyydän sua siirtymään ajassa taaksepäin 1700-luvulle. Osaatko kertoa jotakin sukulaisistasi, jotka eli silloin? Saatat löytää joitain nimiä kirkon kirjoista, kuten minä, mutta et sä heitä tunne. Et tiedä lempiruokaa, et luonnetta. Valtaosa ihmisistä on hävinnyt jäljettömiin. Ei kukaan meistä enää pysty sanoa, mikä osa heillä oli elämässä. Ja sitten on henkilöitä, joiden nimen miljoonat ihmiset ympäri maailmaa tunnistaa vielä tänä päivänä, satoja vuosia henkilön kuoleman jälkeen. Nämä tyypit on usein hallitsijoita tai vallottajia, tieteen edistäjiä, filosofeja. Jopa joidenkin lempiruoka saatetaan tietää. Ja silti en osaa sanoa, onko he lopulta ollut tulevaisuuden määrittäjinä sen merkityksellisempiä tai vaikutusvaltaisempia kuin kukaan muukaan. Joku tuntematon on saattanut tehdä ratkaisevat siirrot. Siirrot, jotka on avannut toisille mahdollisuuksia. Ja näistä toisista on vaan jäänyt enemmän tarinoita, joille me ollaan annettu merkitystä. Ja siksi paperi on kantanut ne tähän päivään asti. Joka muuten on 25. päivä syyskuuta 2018. Että terve vaan. En tiedä kuka sä olet tai millainen sä olet. Mutta toisin kuin nuo edelliset 1700-luvun ihmiset, sä et ole menneisyyttä. Sä olet mun tulevaisuutta. Ja ensi kerralla, kun tutkimusmatka alkaa, niin kurotellaan yli kaikkien kuilujen ja tutustutaan kaikenlaisiin kiehtoviin tyyppeihin, heidän ajatuksiin ja moniin traagisiin kohtaloihin. Sun on paras sietää erilaisia ihmisluonteita ja elämän epäoikeudenmukaisuutta. Ja vielä kaiken ton lisäksi tieteen kehityksen selvittelyä, koska se kiinnostaa mua. Jos et sä siedä mitään tollasta, niin tämä matka tulee olemaan sulle erittäin vaikea. Niin, ja olisi hyvä, jos sä sietäisit myös mua jonkin verran. Mutta joo. Teen parhaani, ettei se ainakaan olisi niin vaikeeta. Selvä, se oli siinä. Enää yksi varoitus. Mä en ole historioitsija. Eli vaikka tarina kertoo tosi tapahtumista, ja monet henkilöt, joita me kohdataan, on siis historiallisia, niin älä unohda mielikuvitusta. Se on tarinan koossa pitävä voima. Kuuntelet siis omalla vastuulla. Tervetuloa tutkimusmatkalle. Sinä ja kaikki muut kiehtovat olennot. Suunta kohti utopiaa. Vai dystopiaa? Vai ehkä jotain siltä väliltä? Valmistaudu kuulemiin.